NPO Radio 1. Middernacht, het begin van vrijdag 23 februari. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Booking.com verwacht een boete van 490 miljoen euro te krijgen van de Spaanse mededingingsautoriteit. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van het moederbedrijf van Booking. De boete is nog niet opgelegd, maar komt er wel aan volgens het bedrijf. De Spaanse toezichthouder had een onderzoek ingesteld omdat het boekingsplatform misbruik zou maken van zijn dominante marktpositie. Spaanse hotels hadden daarover geklaagd. Ondanks de boete van bijna een half miljard maakt Booking.com nog steeds winst. De storm Louis is over zijn hoogtepunt heen. Code oranje geldt alleen nog in het noordoosten van het land, op de Wadden en in Flevoland. Op verschillende plekken heeft Louis schade aangericht. Zo stortte in Eindhoven een 50 meter lange muur van een leeg bedrijfspand in. Ook waaiden er gevelplaten van het gebouw. In Drachten raakte een gevel van een hotel los. En in Maastricht waaide een boom op een huis. Niemand raakte gewond. Een man uit Vught die zijn 4 maanden oude dochtertje heeft gedood is veroordeeld tot 10 jaar cel. De baby overleed in augustus 2022 aan zwaar hersenletsel. Het meisje bleek meerdere botbreuken en bloedingen te hebben. De 25-jarige vader zegt onschuldig te zijn, maar volgens de rechter kan het niet anders dan dat hij het kind om het leven heeft gebracht. Feyenoord is uitgeschakeld in de tussenronde van de Europa League. De Rotterdammers verloren na strafschoppen van AS Roma. Na de reguliere speeltijd was het 1-1. Beide doelpunten werden gemaakt in het eerste kwartier. In de verlenging werd niet gescoord, waarna strafschoppen de doorslag moesten geven. AS Roma deed dat beter en gaat door naar de 8e finales van de Europa League. Eerder op de avond plaatste Ajax zich voor de 8e finales van de Conference League door in Noorwegen te winnen met 2-1 van Bodø/Glimt. Het weer. De regen trekt naar het oosten weg en de wind neemt in kracht af. Minima vannacht rond 4 graden. Daarna een wisselvallige dag met soms zon en enkele buien bij een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Atze de Vriezen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. U dacht misschien dat u een slechte dag had, maar niet zo slecht als die van Nicola, de hoofdpersoon uit In het Oog, de nieuwe roman van Marijke Schermer. Net op het moment dat ze haar geliefde wil vertellen dat de financiering voor haar labonderzoek op losse schroeven staat, trekt die partner namelijk totaal onverwacht de stekker uit hun relatie. En dat terwijl Nicola op het punt staat, daarvan is ze overtuigd, een uitvinding te doen die de mensheid zou kunnen redden. Wat volgt is een leven vol met geheimen. Ze zet het onderzoek in het geheim voort. En ze krijgt een behoorlijk freaky, stalkerige obsessie voor een man die ze in een café ziet zitten. Een man die ze niet kent, maar wiens diepste geheimen ze probeert te weten te komen. Het is een wild gedachte-experiment over identificatie en overgave, transparantie en geheimen binnen relaties. Marijke Schermers favoriete onderwerp. Ze gaat net een stapje verder dan haar vorige verhalen, die meer uit het leven gegrepen waren. Marijke Schermer, geboren in 1975, schreef sinds 2009 een proza-oeuvre bij elkaar, maar is al veel langer actief als toneelschrijver. En dat doet ze ook nog steeds. Met onder andere het stuk Fokker Blanker Stol over drie zussen op leeftijd als laatste wapenfeit. Welkom, Marijke. Leuk dat je er bent. Ja, die Nicola, je hoofdpersoon, die achtervolgt dus een wildvreemde man uit het café. Ja. Bespiedt hem. En gaat zelfs met de befaamde sleutel onder de bloempot het huis binnen. Ja, inderdaad. Dat laatste, ja, dan moeten we het dan toch maar verraden. Dat is een interessant feit, want dat schijn je zelf ook gedaan te hebben, ooit. Ja, maar wel op hele andere voorwaarden. Zeker, maar je hebt het wel gebruikt als research, lijkt me. Ja, zeker. Ja, ik heb zelf mijn vriend 6 jaar geleden leren kennen door op zijn uitnodiging, voordat ik hem in levende lijven ontmoette, met de sleutel van onder de bloempot het huis te bekijken. Kom maar binnen. Ga binnen, treed binnen in mijn woning. Bekijk alles en vertel me wie daar woont. Dus wat dacht je toen hij dat zei? Ja. Nou, ik vond dat een fantastische uitnodiging. Ja, want dat je had hem ontmoet via een datingsite. Dus we hadden met elkaar gecorrespondeerd. Best wel uitvoerig. Ja. En ook wel zo uitvoerig dat op een gegeven moment het idee om gewoon in een café af te spreken ons wat wat al te eenvoudig leek. Je had het gevoel dat je daar elkaar al te goed voor kende. Ja, we waren elkaar al heel, heel dicht genaderd. Dus toen begonnen we daar een beetje over te fantaseren wat daar nou een goede manier voor was om het op het en een beetje uit te stellen, maar toch een stap te zetten. En toen nodigde hij mij uit om zijn huis te bekijken, voor ik hem zou ontmoeten, om te kijken wie daar dan woont en of wie daar dan woonde. En dat heb ik gedaan. En dat was heel bijzonder. Ja. Waar ga je dan als eerste naartoe? Even nadenken. Ik kwam gewoon binnen in de keuken. Ja. Daar stonden de resten van het ontbijt nog op tafel. De hij thee had niet even netjes, omdat je wist warm. Dat je kwam. Nou, hij is best wel netjes. Dus het huis was redelijk goed opgeruimd. Maar ik zag daar nog wel de sporen van de ochtend. En toen heb ik gewoon daar rondgeneusd. En langzamerhand dat hele huis. Ik heb daar echt wel bijna de hele dag over gedaan. Echt waar? Ja. Het is niet dat je dan opgelaten voelt. Dat je denkt van, hij weet dat ik er ben. Brieven lezen. Laadjes open doen. Kleren bekijken. Dat soort dingen. Was dat leuk of was dat raar? Alles. Dat was raar, dat was intiem, dat was spannend. Dat was heel leuk, ja. Ja. Je had het gevoel dat je hem al best wel goed kende. Ja. Uit die correspondentie. Mm-hmm. Wat trof je dan aan wat je toch verraste? Dat is niet een ding of zo. Dat is gewoon dat de dingen die eerst alleen maar uit woorden bestaan, ineens ook een fysieke werkelijkheid hebben of een tastbaarheid. Of bijvoorbeeld foto's. Ik heb hem toen op heel veel leeftijden en in heel veel omstandigheden kunnen bekijken. Ja, want als je een dating app hebt, dan zet iemand een foto zet erop. Gewoon iemand een mooist, leuke foto. Ja, leuke foto. Ja. Bijzonder. Ja, dat is heel bijzonder. En dat is je bijgebleven en je dacht, ik moet daar iets mee. Even kijken. Het is best wel lastig om precies te reconstrueren hoe zoiets gegaan is. Want ik heb inderdaad die ervaring van in dat huis zijn en te proberen uit daar wat je daar ziet te destilleren wie daar dan de bewoner is. Dat heb ik natuurlijk wel gebruikt. En tegelijkertijd is de hele setting is zo anders. Omdat het natuurlijk niet op uitnodiging is. Deze Louis waar Nicola naar binnen gaat, die weet helemaal niet dat zij bestaat. Nee. Dus in die zin, kijk, op het moment dat ik het gebruik in zo'n andere situatie, dan verlaat ik helemaal de werkelijkheid van mijn eigen leven. Maar tegelijkertijd gebruik ik het wel natuurlijk. Ja, zeker. Die ervaring van daar zijn. En zij gaat ook op een gegeven moment koffie zetten en iets opeten, iets opdrinken. Dat deed ik ook. Ik ging een eitje bakken daar in de keuken die eerste dag dat ik er was. Wauw. Waar is die Nicola begonnen? Hoe is zij ontstaan? Zij was vanaf het begin, had ik in mijn hoofd dat zij een microbioloog was. Die zich zou laten verleiden tot wat gesjoemel met haar onderzoek. Ik wilde dat zij dat beroep had, omdat ik het zo'n mooie metafoor vond voor haar persoonlijkheid. Iemand die het liefst via een kijkglas de werkelijkheid bestudeert. Als buitenstaander. Als buitenstaander eigenlijk. Als toeschouwer, als observator. Als ook wel degene die de interventies doet in die werkelijkheid. Want dat doe je natuurlijk ook als microbioloog. Je doet er, of als deze, in ieder geval deze bacterie, het bacterieonderzoek wat ze doet. Je kan er een beetje serum bij doen. Je kan het een beetje zo doen. Je kan het een beetje zus doen. Dus dat vond ik heel goed passen bij de soort vrouw die mij voor ogen stond. Dus het begon met dat beroep. En het begon ook met wat er in het eerste hoofdstuk, eigenlijk in de eerste twee bladzijden gebeurt. Dat zij en verlaten wordt door haar geliefde en geen geld meer krijgt voor haar onderzoek. Nou, haar dochter is al het huis uit, dus ze heeft eigenlijk... Maar net eigenlijk, dus dat is nog niet helemaal maar gewend. Net. Dus er is eigenlijk alle belemmeringen om haar eigen glibberige pad op te gaan en zich niet meer te verhouden tot wat de norm is of wat iemand anders van haar verwacht. Niets houdt haar meer tegen. Dat was ook waar het begon, het idee voor het boek. En weet je dan al helemaal waar je naartoe wil? Of moet dat nog ontstaan? Nee, helemaal niet. Nee, ik ben echt een hele erge zoekende schrijver. Dus ik heb eigenlijk alles... ook veel tijd nodig en veel gepuzzel om erachter te komen waar het naartoe moet. Ja. Ja. Je zegt die Nicola is een observeerder. Iemand die van buiten door het glaasje kijkt. En dingen onderzoekt. Zij krijgt eigenlijk van iedereen met wie ze relaties heeft gehad. Zowel degene die haar net verlaat als degene die al heel lang geleden weggegaan is. Het verwijt dat zij zichzelf niet toont. Dat zij niet transparant is. Dat zij haar gevoelens niet toont. Ja. Ja. Ja, ze worstelt daar enorm mee, want ze begrijpt ook eigenlijk niet goed wat ze bedoelen. Dus het is ook in het begin van het boek wordt ze dus verlaten door haar vriendin. En die gebruikt min of meer dezelfde verwijten en dezelfde zinsneden die ook de vader van haar kind, die haar, wat is het? Ik ben het alweer kwijt, 16 jaar geleden of zo verlaten heeft. 16 jaar daarvoor. Lang geleden. Ook toevoegde. Dus zij... Dan houdt het hier op of zo. Ja, dan houdt het wel een beetje op. Ja, dan houdt het wel een beetje op. En voortdurend, ja, wat voel jij dan en wat wil jij dan? En zij weet daar heel... Ja, zij weet daar eigenlijk niet zo goed raad mee. Dus zij denkt ook dat haar, ja, haar gebrek is. Dus ze probeert daar wel, ja, door observatie ook... misschien door te bestuderen hoe andere mensen dat doen... probeert ze daar wel antwoorden op paraat te hebben. Maar ze schiet schromelijk tekort. Althans, in ieder geval in de ogen van die geliefden van haar... die bij haar weggaan. Het is een beetje de tragiek van de introverte persoon... die niet altijd graag alles wil delen. Het wordt een beetje van je gevraagd in een relatie. Ja, precies. Nou, dat is in ieder geval wat Nicola wel denkt. Want zij heeft ook het idee dat ze eigenlijk die mensen, die B bijvoorbeeld, die haar voortdurend bevraagt en voortdurend op jacht is naar haar innerlijke leven. B is de vriendin die weggaat. Precies, die hebben 7 jaar een relatie met elkaar. En Nicola heeft het ook het idee dat eigenlijk met al die vragen die haar gesteld worden en al die gretigheid en nieuwsgierigheid van B. En dat ze daarmee eigenlijk haar doel helemaal niet bereikt. Want hoe meer zij vist, hoe minder er te geven valt. Want Nicola weet het antwoord niet als ze zo onder druk gezet wordt. En nu, dan komt de thematiek heel nadrukkelijk naar voren. Geheimen in relaties. Yeah. Deze Nicola probeert dus de geheimen te ontfutselen van iemand die ze nog niet eens kent. Mm-hmm. Maar het gaat natuurlijk ook over hoe je in algemeenheid omgaat met privégegevens. Met dingen die je niet wil vertellen. Of dingen die je niet in je opkomen te vertellen. Mm-hmm. Hoe kijk je daar zelf tegenaan? Streef jij in relaties een volledige openheid... Nou, want zo is eigenlijk jouw relatie wel begonnen. Kom maar kijken, trek de laadjes maar open. Rommel maar in mijn onderbroeken, kijk maar naar mijn foto's. Ja. Dat geeft in elk geval de illusie van een totale openheid. Ja, of een totale... ik vind het wel fijn als ik alles mag weten. Dat vind ik wel iets heel speciaals. Maar ja, hoe kijk ik er tegenaan? Het is ook ingewikkeld. Niet iedereen is hetzelfde bedraad wat dat betreft. Kijk, wat Nicola verdraagt slecht dat B haar zo ondervraagt altijd. Maar tegelijkertijd is zij op eenzelfde soort onverschrokken manier op jacht naar het leven van Louis. Dus er zit ook, het heeft ook iets te maken met in welke positie je misschien verkeert of hoe de verhouding is. Ik vind het wel een thema, ook in mijn eigen leven, zonder nou zo extreem dat in mijn eigen leven te hebben of last van te hebben, zoals Nicola dat heeft. Mm-hmm. Maar het is wel interessant, toch, hoe dat werkt en wat eigenlijk openheid is. Is dat alles vertellen wat je denkt? Is dat dan open? Of... Ja, nou ja, kijk, als we het hebben over geheimen in relaties, dan denken we in eerste instantie meteen aan seksuele fantasieën die niet passen. Of escapades gewoon vreemd gaan, dat soort dingen. Ja. Maar daar hoeft het natuurlijk helemaal niet over te gaan. Het kan ook over alledaagse dingen gaan. Of dingen die je niet zo mooi vindt van jezelf. Ja, precies. Ja, en het kan ook. Het is ook niet altijd onvermogen om dingen niet te zeggen. Ik denk dat in het geval van Nicola, en dat herken ik ook wel, het is soms ook een... je kan het ook gewoon vergeten. Soms, om dingen te vertellen. Omdat je er zelf niet zo behoefte aan hebt, misschien. Of je misschien weggedrukt voelen door de ander of door anderen. Hoe bedoel je dat? Nou, ik heb de indruk dat Nicola heel vaak het idee heeft dat het niet het juiste moment is en dat het nu toch even het moment van een ander is. Oh ja, dat denk ik zo'n paar keer bij Louis. Als ze zelf eigenlijk heel erg in de ban van iets uit haar eigen leven is, dan is net op dat moment is er wat anders aan de hand. Ja. Maar inderdaad. Ja, er zijn heel veel manieren waarop je het kan laten passeren, zo'n moment. Angst of luiheid of vergeten, slordigheid. Of inderdaad geen ruimte zien om het te doen. En dat... Onhandigheid in het geval van deze hoofdpersoon. Het lijkt ook wel alsof ze een beetje onmachtig is. Ja, terwijl zij toch wel de drive vindt op een gegeven moment. Vond je dat niet? Nou, het blijft een beetje ongemakkelijk. Laat ik zo zeggen, je vorige roman ging uit van het perspectief van heel veel verschillende mensen. Mm-hmm. Dit keer kijken we steeds over de schouder van Nicola. En je hebt de indruk dat je als lezer meer snapt van de situatie dan zij. Ja. Soms. Ja. Zij heeft het allemaal niet zo door. Ja. Dat is een bewuste keuze, lijkt me. Zeker. Terwijl ze ook wel scherp is. Ze merkt ook heel veel dingen wel op. Maar dat is ook het gevolg van het schrijven in een ik-perspectief. Dan ben je natuurlijk... Ik ben helemaal veroordeeld tot dit ene personage. Ik kan haar niet in het gezicht kijken, letterlijk. Want je bent altijd vanuit haar perspectief de dingen aan het bezien. Dus de zoektocht voor mij als schrijver was om dan toch te laten zien dat zij het niet bij het goede eind heeft, of dat ze een beperkte blik heeft op de zaak, of dat ze zichzelf voor de gek houdt, terwijl je helemaal in haar hoofd zit. Dus dat is het leuke werk voor mij als schrijver, om haar toch ook onbetrouwbaar of het mis te laten hebben. Dat vak wat zij uitoefent, hè? Mm-hmm. Dat speelt een belangrijke rol. Mm-hmm. Wat fascineerde je daar zo aan? Kun je misschien iets vertellen over wat voor onderzoek zij doet? Ja, zij doet onderzoek naar een bacterie die de groei van iets anders stimuleert in iets anders. En dat begint voor haar als fundamenteel bacterieonderzoek. Ze is helemaal niet bezig met toepassingen. Het is echt, ze heeft een nieuwe bacterie of een nieuwe stam ontdekt. En die laat iets anders heel hard groeien. Tenminste, dat denkt ze. Dat klinkt nog heel vaag en abstract. Later gaat het over... Je hebt bijvoorbeeld kankersoorten die heel hard gaan groeien door een bepaalde bacterie. Maar ook, zij denkt later dat de toepassing voor kweekvlees bijvoorbeeld heel geschikt zou zijn. Dat haar bacterie ervoor kan zorgen dat die vleescellen zich gaan vermeerderen zonder dat... waar die bacterie dus voor nodig is. Dus ze gaat wel degelijk uiteindelijk denken over de toepassingen daarvan. Maar het begint voor haar gewoon bij het pure feit dat die bacterie dat kan. Maar ze heeft dat eigenlijk niet bewezen. Dus ze denkt het. En ze heeft wel iets gezien daarvan, maar ze heeft onvoldoende bewijs om... Dat is niet genoeg in de beta-wetenschappen. Nee, dat is niet genoeg. Nee. En ze krijgt geen geld om het onderzoek verder voor te zetten. Onder andere omdat de maatschappelijke relevantie van haar onderzoek niet groot genoeg is, krijgt ze van de subsidiegever of de vanuit de onderzoeksaanvraag terug. Dus ja, ze is vanaf dat moment gaat ze op zoek naar meer bewijs en ook meer concretisering van wat er dan mee zou kunnen gebeuren. Hardcore labonderzoek. En ook een beetje. Je noemt natuurlijk de toepassing kweekvlees, maar lange tijd is het een beetje te abstract om maatschappelijk relevant te zijn. Mm-hmm. Het zit dus ergens in een hoekje ver weggestopt. Ja, zij is gewoon gefascineerd door het pure feit dat die bacterie dat teweeg brengt. Daar is ze mee bezig. Niet zozeer met wie daar iets aan zou kunnen hebben. Maar zij heeft eerder... Ik weet niet of ik dan te veel verklap, maar zij heeft eerder... Nee, dat maakt ook helemaal niet uit, want het is ook niet... waar het boek werkelijk over gaat misschien. Maar ze heeft in een in haar onderzoek naar een coronavirus heeft ze ook gesjoemeld met haar gegevens. En dat heeft niemand ooit opgemerkt. Dus ja, zij wordt ook door die ervaring verleid om te denken, dat kan ik nog wel een keertje doen. Dat ik mezelf net wat verder op dat pad zet. En dat dan gaan andere mensen wel het onderzoek doen wat uiteindelijk steunbewijs zal geven. Wat zegt dat over haar? Dat dat in haar natuur zit? Ja. Wat zegt dat? Waarom wilde je dat zo graag in haar planten? Ik wilde dat zij... Ze heeft iets grenzeloos. Maar het is ook arrogant eigenlijk wat ze doet. Vind je niet? Zij denkt... Ja, Newton die deed dat ook. Ja, precies. Ja, ze denkt, ja, ik ben iets op het spoor. Hou op met mij tegenhouden met je regels en je protocollen. Dus ze is behoorlijk overtuigd van zichzelf. Dat is arrogant, denk ik. Het is in ieder geval... en ze is grenzeloos. Ze laat zich niet tegenhouden. Niet door een dichte deur en niet door gebrek aan middelen. Het versterkt in elk geval wel het beeld dat je krijgt van haar als wereldvreemd. Ja, als ja. Onaangepast. Ja. Een beetje een cliché van de verstrooide professor misschien? Ja, maar ze is niet echt verstrooid, toch? Nee, ze is niet verstrooid, maar wel wereldvreemd. Ze is eigenlijk vrij vastberaden. Is dat leuk om zo iemand neer te zetten die eigenlijk het allemaal net niet snapt? Ja, ik vond het heel erg leuk. Ik vond het heel leuk om haar ook voortdurend... Ze is heel intelligent, dat wel. Ja, en ze gebruikt haar intelligentie ook om haar eigen overtredingen goed te praten. Zowel in het lab als in dat stalken van, of dat bestuderen van die man. Ja, zeg maar een stalker hoor. Ja, vond je dat? Ja, vond ik wel. Weet je er onbehagelijk van? Ik werd er heel onbehagelijk. Nou, ik vond dat juist heel leuk, dat onbehagelijke eraan. Ja. Je roept de hele, oh nee, doe het niet. Ja, ja, precies. Maar dat is natuurlijk wel... Nee, ik vond het heel leuk om te zoeken naar de... hoe ik haar zo zou kunnen maken dat je met haar meegaat. Terwijl je tegelijkertijd inderdaad tegen haar wil roepen... doe het niet, hou op. En dat je haar niet kwijtraakt. Want dat is natuurlijk voor mij als schrijver zou dat jammer zijn... als ik je verlies als lezer. Dus je moet wel... Nicola net genoeg toegedaan blijven of het net spannend genoeg vinden. Om te willen weten hoe het afloopt. Wat voor trucs pas je dan toe om haar dan toch aan je, de lezer aan haar kant te houden? Wat geef je daarmee? Nou, soms door haar, dus zij is niet ongevoelig. Dus door haar ook emotionele diepte te geven, waardoor je met haar meevoelt of meeleeft of je dingen herkent of zo. Door haar helemaal menselijk te laten zijn in al haar radicaliteit. En zoiets. Denk ik. En het niet zo gek te maken dat je denkt, nou, dat is gewoon een mafkees. Die laat ik even liggen. Nee, je voelt met haar ongemak mee en je wilt daar eigenlijk als het ware een zetje de goede kant op geven de hele tijd, als lezer. En er zit ook nog dat generatieconflict in met haar dochter. Ze is zelf al lang uit de kast als biseksuele vrouw, dus doet daar verder ook niet geheimzinnig over. Het is gewoon wat het is. Maar ze is heel ongemakkelijk met de manier waarop de nieuwe generatie, de generatie van haar dochter, omgaat met allerlei vormen van seksualiteit. Ja, nou, zij is eigenlijk helemaal niet uit de kast. Ik bedoel, zij zou dat label nooit op zichzelf plakken. Nee, maar ze heeft wel een relatie met een vrouw. En ja, met een man. En een vorm met een man, ja. Ja, dat is waar. Maar als ze inderdaad op de verjaardag van haar dochter met allemaal mensen van rond de 20 zitten eten, dan willen die plotseling van haar weten of zij nou biseksueel of panseksueel is. Ja. Ja, nou, dat vindt zij hoogst ongemakkelijk, ja. Ja. Ja. Het moet jou mateloos interesseren, die waaier aan genderidentiteiten die de afgelopen jaren op tafel is komen te liggen. Zeker. Het bevreemdt mij ook. Waarom? Nou, het is dus enerzijds is het een enorme emancipatieslag. Dat iedereen, dat alle vormen bestaansrecht hebben. Zelfs allemaal een naam krijgen en een vakje op de vlag en zo. Ja, een kleurtje op de regenboog. Ja. Op de en tegelijkertijd... Overschrijdpad. Nou ja, ik probeer precies ook dat. En tegelijkertijd probeer ik door zo'n etentje te beschrijven waarin de plotseling van iemand gevraagd wordt... Wat ben je? Wat voor seksuele voorkeur heb jij? Wat een vreemde, intieme vraag. En hoezo zou je identiteit eigenlijk op die manier daar publiekelijk ook moeten worden uitgesproken? Dat vond ik eigenlijk heel onvrij als idee. Dat je ook zelf in een hokje moet opsluiten. Dus wat dus eigenlijk begint als een bevrijdings... Paradox. Ja, dus er is een bevrijdingsmotief voor die emancipatie en het bestaansrecht daarvan. En tegelijkertijd is het in een hokje zitten betekent toch gevangen zijn. Of je heel erg vastleggen of definiëren. Al is dat dan in de term bijvoorbeeld panseksueel, geloof ik dat je alles... Ik hoorde nu laatst dat je niet meer panseksueel, maar ook omniseksueel kan zijn. Dat is nog weer een variant. Wat is dat dan? Wat is het verschil? Ja, wat was nou ook weer het verschil? Volgens mij bij de ene vorm deed het gender er helemaal niet toe. En bij de ander kon je weliswaar op alle genders vallen, maar was de genderidentiteit wel ook een bron van lust, bijvoorbeeld. Dus dat de mannelijkheid in een man of de vrouwelijkheid ook wel onderdeel was van de aantrekkingskracht. Dat was geloof ik bij Pan en bij Omni maakte dat ook niet meer uit. Maar ik zeg het vast verkeerd. Ja, het is mooi dat het allemaal kan natuurlijk. Zeker, ja. Maar het is ook verwarrend. Het, In elk geval voor je hoofdpersoon. Ja, die hoofdpersoon die wil daar helemaal niet over hebben met die mensen daar aan tafel. Over wat haar, over wat ze is. Ja, die vindt dat maar een vreemde zaak dat we dat moeten uitspreken. Het is een fascinerende generatiekloof wel eigenlijk, die zich nu begint af te tekenen. Want die gaat natuurlijk verder dan alleen seksualiteit. Ja, het gaat ook over hoe je staat in de wereld en wat voor rol je inneemt. Mm-hmm. Ja. Ja, want dat zit er ook in. De dochter van Nicola is activistisch, zit in de klimaatbeweging en is daar ook echt actief en woordvoerder ook. Dus ook regelmatig. Plakt zich vast publiekelijk aan het asfalt. Ja, lijmt zich vast. En dat is voor Nicola ook soort van bevreemdend. Maar het zit er ook, er zit ook een beetje in. Dat zowel zij als Louis, eigenlijk die haar generatie inderdaad, toch veel minder radicaal zijn. Die zien wel ergens dat ze gelijk hebben. En ze hebben een soort van dezelfde opvatting. Die moeder en die dochter. Ja. Nou, ik weet het niet. Nicola is er niet erg mee bezig, volgens mij, met dat klimaat. Maar ze is het ook niet oneens. Nee, ze is niet oneens. Ze zegt niet dat het niet waar is. Maar ik wilde zelf eigenlijk heel erg het gevoel wat ik ook kan hebben, dat je toch het idee hebt dat er zo aan de rand van je blikveld een ramp plaatsvindt. Maar dat het heel makkelijk is om daar niet naar te kijken. Maar het zit wel ergens hier, weet je. Waar ik nu mijn handen heb, zie ik zo in mijn ooghoek bewegen. Ja. En als je ernaar kijkt, dan moet je daar iets mee. Of dan verdwijnt het weer. Ik wilde graag dat gevoel in het boek hebben. Dat onheil wat er wel is, maar wat ook nog heel gemakkelijk te negeren valt. Is dat zo? Is dat te negeren? De generatie van Marie, de dochter van Nicola, die vindt dat helemaal niet te negeren. Nee, dat klopt. Er zijn mensen met klimaatpaniek, met depressies. Ja, precies. Die zijn er, ja. Hoe komt het dan dat de ene generatie dat in staat is te negeren en de andere dat niet kan? Is dat echt een generatieding trouwens? Ja, dat weet ik niet hoor. Ik ken ook genoeg jonge mensen die zich er helemaal niet mee bezighouden. Nee. Dus ik denk dat het niet zozeer een generatieding is. Misschien, kijk, in mijn boek is het zo dat die jongere generatie daar wel mee bezig is. En de oudere generatie, maar het zijn maar een handjevol mensen. Hè? Dus ik wil niet beweren dat nou exemplarisch is voor hele leeftijdsgroepen. Nee. Je zet het wel in zekere zin neer als een generatieconflict. Dus in elk geval in je boek is het dat. Ja, het is echt wel een verschil in hoe ze naar de wereld kijken. En ik weet niet waarom dat zo is. Ik weet het niet. Misschien, ja, Nicola zegt zelf op een gegeven moment dat ze denkt dat zij een soort horizon hebben waarvan ze denken dat ze hem wel zullen halen. Of zo. En dat hebben die kinderen misschien wel niet. Ja. Het voelt heel erg als 2024, dit boek. Ja? Nou, dat vind ik leuk om te horen. Ja. Vind je dat belangrijk? Ja. Nou, ik vind het leuk om te horen, omdat ik wel wil dat het boek zich in de wereld van nu afspeelt. Zonder dat ik nou allerlei hele nadrukkelijke, heel erg thema's van nu wil aansnijden. Want het is ook, weet je, die hele, al die dilemma's over hoe je je met een ander beweegt, hoe je intimiteit vindt, hoe je wel of niet open bent, aan wat voor normen je moet voldoen, binnen relaties, maar ook binnen dat werk. Dat is ook tijdloos. Dat is niet per se van nu. Maar juist door het zo te verankeren in de, er is al sprake van een verkiezing, ja, waardoor je het gevoel hebt dat het echt nog over de afgelopen verkiezingen gaat. Dat zal misschien ook tijdloos is, want verkiezingen zijn er altijd. Maar het voelt heel erg alsof het in de eerste maanden van dit jaar geschreven is of ontstaan is. En juist daardoor ontstaat natuurlijk wel het beeld dat inderdaad die verhoudingen zijn tijdloos. Mm-hmm. Mensen moeten zich altijd tot elkaar verhouden. Mm-hmm. Maar de manier waarop we dat doen is ook afhankelijk van hoe we met z'n allen afspreken dat dat gaat, toch? Ja. In een bepaalde tijd. En dat verandert onder invloed van maatschappelijke normen, religie, et cetera. Ja. Maar dat het zo niet tijdloos geschreven is, versterkt het gevoel dat die trends wel degelijk van belang zijn. En je ook misschien kunnen opslokken als mens. Dat je er gedwongen voelt je op een bepaalde manier te verhouden. Dat je, als je nu vrijgezel bent, je gedwongen voelt om een dating app te gebruiken, bijvoorbeeld. Omdat dat nou eenmaal zo gaat. Vond je dat gevoel daar ook in zitten? Nou, zei, dat moet doen? Nee, het moet niet, maar dat is wel the way to go, toch? Ja, misschien, ja. De sociale normen zijn wel van, zijn niet zo tijdloos. Nee, nee, het is wel, het speelt zich echt in het nu af. Ja, ja, dat is waar. Ja. Voor wie nu inschakelt, ga ik even vertellen waar we naar luisteren. Mijn gast is theatermaker en romanschrijver, vooral dat nu, Marijke Schermer. En we praten over haar roman In het Oog. Over een vrouw wiens leven op verschillende manieren tegelijk op zijn kop staat. En ik vroeg me af, hoe dit is niet het eerste boek dat je hebt geschreven over iemand wiens leven op zijn kop staat. Je bent zelf gescheiden jaren geleden. Is dat het startpunt geweest van een fascinatie voor mensen wiens leven, wiens gezinsleven op hun kop staat? Nee, want ik heb Noodweer bijvoorbeeld geschreven toen ik nog samen was met de vader van mijn kinderen. Ja. Nee, zo één op één is dat niet. Dat het zo met mijn leven samenloopt. Want wat vroeg je ook alweer? Of ik, omdat ik zelf gescheiden was, dat daardoor... Is daar een fascinatie begonnen voor mensen wiens leven op zijn kop staat? Het lijkt wel alsof je allerlei scenario's bent gaan onderzoeken van andere mensen wiens leven ook op zijn kop staat. Oh, nou, het is ook wel het beste uitgangspunt voor een boek natuurlijk, dat het leven op de kop staat en niet kabbelend verloopt. Dus dat... Er zijn ook mensen die schrijven graag over jeugd, of over hun eigen jeugd, of over de jeugd van andere mensen. Jij hebt een voorkeur voor personages die al een paar decennia levenservaring en schade en schande... Ja, dat klopt. Hoewel in dit boek ook behoorlijk wat jeugdherinneringen van de hoofdpersoon zitten. Dat is toch ook een belangrijke lijn in het boek. Maar oké, ze is niet jong. Maar die jeugdherinneringen leiden natuurlijk wel naar het heden. En een reconstructie naar hoe het leven gegaan is zoals het gegaan is, toch? Nou, nee, de hele situatie met haar vader... Dat is toch een echte jeugdherinnering. Ook omdat die vader niet haar volwassenheid heeft meegemaakt. Die heeft ze maar gekend tot ze een jaar of 10 was of zo. Yeah. Ja, dus... ja, weet je, dat vind ik heel moeilijk te beantwoorden. Waar dat vandaan komt dat ik over volwassen mensen schrijf. Want dat vraag je toch eigenlijk? Ja. Yeah. Ik weet het niet. Echt niet? Want je hebt het komt in heel veel van je boeken voor. Ja. Die fascinatie moet toch ergens vandaan komen? Doe eens een suggestie. Wat zou ik bijvoorbeeld nou hierop kunnen antwoorden? Nou ja, dat weet jij denk ik beter dan ik, toch? Vind je dat een gekke vraag? Misschien snap ik de vraag gewoon niet. Dus je vraagt... Je schrijft over mensen wie er leven op hun kop staat, of op de kop staat. Waar komt dat vandaan? Nou, als je kijkt naar je vorige roman bijvoorbeeld, dus, mm-hmm. daar speelt rond een huwelijk dat na 25 jaar uit elkaar klapt. Ja. Een typisch huwelijk dat jong begonnen is, mm-hmm. waar mensen ingerold zijn en eigenlijk nog niet bewust of niet aan het nadenken zijn hoe dat nou eigenlijk gaat. Ja. En die op een gegeven moment halverwege hun leven gaan nadenken. Waarom doen we dat eigenlijk zo, zoals we het doen? Ja, ja. En dat is natuurlijk iets wat heel veel voorkomt, toch? Ja, ja, precies. Dat heb ik ook wel om me heen gezien gebeuren. Ik denk dat ik gewoon de manier waarop mensen relaties met elkaar hebben, dat vind ik mateloos interessant. Want in het boek daarvoor, in Noodweer, gaat het over twee mensen die een heel groot geheim voor elkaar verbergen. Maar toch heel gelukkig zijn met elkaar. Weer dat geheim? Ja. En wat je daarmee moet. Precies, dus dat is wel een thema. En hoe kom ik daaraan? Ik weet het niet. Het is ook misschien zo dat door ergens over te schrijven wordt iets je thema. Omdat je dan zo lang erover nadenkt, dan blijft dat actief of zo. Het is misschien wel net zoals Nicola bacterieonderzoeker is geworden. Dat als je het eenmaal begint te bestuderen, dan is dat een eindeloze bron van informatie. En ik bestudeer het natuurlijk in mijn eigen leven en in de levens van mensen om me heen. En daarin en door personages te verzinnen die het schaakbord op te schuiven en met elkaar in een of andere stelling te brengen. Dat interesseert me mateloos. Maar ik heb niet een soort schakel of een motorisch moment in mijn eigen leven van toen begon dat allemaal, die blik. Uit wat voor gezin kom je zelf eigenlijk? Heel stabiel gezin. Met twee getrouwde ouders die uiteindelijk wel gescheiden zijn. Maar toen waren wij al ruim het huis uit. Een gezin van boekenliefhebbers, lezers. Eén zus heb ik. Ik weet niet, wat zal ik erover vertellen? Nou, ik ben wel benieuwd. Je hebt onder andere een verhaal gemaakt, een bundel gemaakt over katholieke kloosters, die ook wel deels gebaseerd is op het verhaal van je eigen moeder. Ja, precies. Ja, ik heb een Van Oorschot heeft zo'n reeks wandelboekjes. En ik heb daar ook eentje geschreven. En ik heb een paar stukken van het kloosterpad in Brabant gelopen. En één stuk was... Wat is dat, het kloosterpad in Brabant? Ja, dat is een heel groot wandelpad van tientallen kilometers, wat allerlei kloosters aandoet. Dus er zijn heel veel kloosters. De wandelwegen daartussen zijn allemaal in kaart gebracht. En die hele slinger heet het kloosterpad. En ik heb daar een stuk van gelopen. En de aanleiding was... Het begon eigenlijk met de vraag of ik een residentie wilde doen in een klooster in Oosterhout. Of ik daar een paar dagen wilde zitten en daar iets over wilde schrijven. Zomaar uit het niks? Waar komt zo'n uitnodiging vandaan? Ja, dat was van Tilt. Een literaire organisatie die dus af en toe schrijvers uitnodigt om een tijdje in een andere wereld te kijken en daar dan iets van te maken. Ja. Dus die uitnodiging in combinatie met die wandelserie van mijn uitgever. Ja. En mijn eigen wens om, toen die vraag er eenmaal lag, als ik daar dan naartoe ging, iets van het verleden van mijn moeder daar op te sporen. Want mijn moeder die is in Nuenen opgegroeid, maar die werd toen ze 11 was in eind jaren 40 naar het klooster, naar de hoe noem je dat, kostschool bij de nonnen in Aarle-Riksel gestuurd. Mm-hmm. En die is daar heel eenzaam en ongelukkig geweest. Ze mocht 3 keer per jaar naar huis, met Pasen, met Kerst en in de zomervakantie. En tussendoor zat ze daar ongelukkig te zijn. Nou, daar had ze mij wel eens wat over verteld. En ik dacht, ik ga lopen van haar ouderlijk huis naar dat klooster, of naar die kostschool waar ze zat. En dat bleek echt een wandeling van niks. Dat was echt 6 kilometer of zoiets. Ze had makkelijk naar huis kunnen lopen. Eigenlijk. Dat heeft ze nooit gedaan. Nee, want maar ze wist, voelde zich ze, even, ja, ze niet. Wist niet dat ze zo dichtbij zat. Nee, ze was daar gewoon naartoe gebracht en zo was het. Dat is een andere tijd, hè, dat je niet weet waar je bent. Ja, met paard en wagen ging ze er naartoe. Kende je dat verhaal? Ja, ik kende het wel, maar ik heb wel echt wel nieuwe dingen gehoord ook toen ik ermee bezig was. Wat voor dingen bijvoorbeeld? Oh, nou, gewoon details eigenlijk. Dat ze bijvoorbeeld niet met z'n drieën naast elkaar mochten, niet met z'n tweeën naast elkaar mochten lopen. Als ze gingen dan een wandeling maken naar een of ander kasteel, daar gingen ze spelen in de tuin. En dan mochten ze niet 2-aan-2 lopen, want dat zou maar tot vriendschap kunnen leiden. Als je met één iemand... Wauw. Zo, ja, dus je moest met z'n drieën naast elkaar. Dat zou toch een ramp zijn? Ja, dat zou je maar even die gedachte van God afhouden. Ja, dat soort vrede dingen. Dus die eenzaamheid werd erg gecultiveerd of gestimuleerd. Waarom eigenlijk? Ja, omdat je dan godsvruchtig bent of zo. En niet opstandig. Wat heb je ermee gedaan met dat verhaal? Ik heb daar één verhaal in het boekje over geschreven. En met mijn moeder over gepraat. En met mijn moeder die wandeling gemaakt. Nou ja, zogenaamd, want ze liep niet echt mee. Maar dat heb ik erbij verzonnen. Ja. Ja. Wat voor een impact heeft zo'n periode op je moeder gehad? Oh, ja. Kijk, dat is nooit allemaal helemaal te zeggen natuurlijk, want er is niet een vergelijkbaar leven waarin dat niet zo was. Maar het heeft haar wel, denk ik, verlatingsangstig gemaakt. En een beetje onzeker misschien. Maar van de andere kant, ik kan ook een verhaal van mijn moeder vertellen dat zij dus daar voor de oorlog in Nuenen werd geboren, met een paard en wagen ergens naartoe ging. En nu op haar 86ste... toch een heel hele grote afstand heeft afgelegd. Ook emotioneel en intellectueel. En dus dat is er ook. Zag je het huwelijk of de relatie tussen je ouders als het ideaalbeeld? Als kind? Dacht je, zo wil ik het ook? Oh, nou, ik denk dat, dat ik als kind zo gelukkig was in dat gezin dat ik er helemaal niet naar keek. Volgens mij moet je ongelukkig zijn om het huwelijk van je ouders te gaan bestuderen als kind. Of zo. Het was gewoon een gegeven. Het was een prettige, veilige omgeving waarin ik opgroeide. Was je een verhalenverteller al? Van jongs af aan? Ja. Waar begon dat? Nou, altijd schriftjes volschrijven, verhaaltjes verzinnen, gedichtjes. Ik was wel altijd aan het schrijven. Want je bent in eerste instantie het voor toneel gaan schrijven. Voor theater. Ja, ja, ja. Nou, ik wilde altijd. Waarom eigenlijk later pas proza? Omdat ik. Ik wilde dus altijd graag schrijver worden. En toen werd ik in mijn tienerjaren gegrepen door het toneel. Dan ging ik zelf ook toneel spelen. En toen ging ik naar de toneelschool waar ik werd aangenomen. En toen werd mijn leven gewoon overgenomen door het toneel. Zo zie ik het. Dus die school was heel intensief. Hoewel ik ook toen ik daar op school zat wel proza schreef. Er was één computer op school. En ik had één concurrent die daar ook in het weekend en 's avonds wel eens de computer bezette. Claimde, ja. Ja. Maar verder zat ik daar dan soms wel te werken. Ook aan iets wat ik toen mijn eerste roman noemde. Maar wat maar goed is dat nooit uitgegeven is. Waar ging die over? Oh, nou, dat laat ik even liggen, ja, dat verhaal. Okay. Maar ik werd gewoon, dus mijn leven werd overgenomen door het toneel. Dat is heeft zo'n bepaalde dynamiek. En ook met andere mensen na school heb ik een groepje opgericht. En ging mijn eigen dingen maken. En ik ging gewoon schrijven voor toneel. En pas na een jaar of 10, denk ik, toen ik op een gegeven moment geen geld meer kreeg, net als Nicola voor haar bacteriën, toen kwam er wat vertraging in die molen. Was dat eigenlijk in die molen van een welkome vertraging? Nou ja, ik heb het in ieder geval goed besteed, want toen ben ik gaan, toen heb ik mijn eerste boek geschreven. Maar het lijkt me iets heel anders, een roman schrijven of een toneelstuk. Ja, dat is ook zo. Schrijf je toneelstukken vaak ook met personen in gedachten die dat gaan uitvoeren? Ja. Uitvoering met een gezelschap samen? Ja, eigenlijk altijd weet ik wie het gaan doen. En vaak is er ook overleg. Ik ben nu ook weer bezig met een stuk ontwikkelen met Jacqueline Blom en Mark Rietman en Dick van der Toorn en Aniek Boer. En dan zit ik met hun gewoon te brainstormen. Dus we zitten dat erg met elkaar te ontwikkelen. En dat is natuurlijk heel anders. Met een roman ben ik gewoon jarenlang in mijn eentje met dat idee onderweg. En als je stukken schrijft, ben je dan ook onderdeel van de wereld die op het toneel zelf is? Als in, lever je een stuk en ben je vervolgens verdwijnen door de achterdeur weer naar buiten? Nou, ik heb dus jarenlang mijn eigen stukken geregisseerd. Ja. Dus dan was ik van het begin tot het eind erbij. Nu niet meer? Nee, dat doe ik niet meer. Nee, dat doe ik niet meer. Waarom niet? Nee, nou, ik weet, dat heeft misschien ook wel te maken met dat ik proza ben gaan schrijven. Dat ik die wekenlange opsluiting met acteurs in een repetitielokaal. Dat ik daar de. Ik weet niet, daar heb ik het hoofd niet meer voor, denk ik. Of zo. Of dat. Ja. Heb ik te weinig tijd om na te denken? Misschien. Ik weet niet. Dus dat vind ik niet meer zo. Dat wil ik niet meer doen. Nee. Het lijkt me wel een hele inspirerende manier. Omdat je natuurlijk ook heel veel input krijgt van de mensen met wie je werkt. Die iets met zich meebrengen. Ja, maar daarvoor hoef je natuurlijk niet een stuk te regisseren. Want als ik het schrijf, dan ben ik ook bij lezingen. En ik kom langs. En ik pas ook aan dingen aan. Dat ik de spelers dan iets heb zien doen. Of met hun daarover gesproken heb. Ja. Kun je iets vertellen over dat stuk met Anne-Wil Blankers, Henriette Tol en René Fokker? Ja. Dat stuk wat hun namen draagt. Dat is opvallend, want ze spelen natuurlijk niet zichzelf. Nee, ze spelen helemaal niet zichzelf. Maar dat kwam omdat zij mij vroegen. Zij wilden met z'n drieën iets spelen en ze konden geen stuk vinden. Voor drie vrouwen. En met zo wat randvoorwaarden die ze daaraan hadden. Namelijk dat het echt over die vrouwen moest gaan. Dat ze niet jong zouden zijn. Dat het niet over hun mannen zou gaan. Dat er geen andere spelers waren. Nou ja, dat soort dingen. Dus die stukken bestaan gewoon in de hele theatergeschiedenis eigenlijk niet. Nee, zij konden in ieder geval niks vinden. En ik had ook niet zo direct iets voorhanden waardoor ik kon zeggen van vraag mij niet, maar doe dit. Maar nee, dus ik vond dat natuurlijk heel leuk dat ze mij vroegen. Dus, en waar begin je dan? We begonnen in dit geval, moest er heel snel een titel komen. En een tekstje, omdat die theaters dat moesten gaan boeken. En toen stelde ik voor om het. Het begon volgens mij met dat ik wilde dat het Blankers Fokker Tol zou heten. Toen zei mijn vriend, je moet het Fokker Blankers-Tol noemen, want dat heeft het Fanny Blankers-Koen-metrum. Oh, okay. En dan rennen de mensen naar het theater. Ja, nee, ik vond het al verwarrend, omdat het zijn drie dames met verschillende leeftijden. Er zit steeds een decennium tussen. Ja. Een 60er, een 70er, een 80er. Ja. En nu staan ze in verkeerde chronologische volgorde. Ja, maar dat is dus vanwege het Fanny Blankers-Koen-metrum. Ja. Is dat echt een bestaand iets, of... Nee, dat is, maar dat doet het zo, wel aan denken, toch? Ja, dus je denkt, hé, dat ken ik. Het klinkt lekkerder. Je denkt, hé, dat ken ik. Ja, en er is een heel beroemd stuk van Thomas Bernhard. Dat heet Ritter Denevos. En dat is genoemd naar zijn drie lievelingsacteurs... waarvoor hij een stuk ging schrijven. Ook die titel heeft niks te maken met het stuk. Behalve dat die personages ook zo heten. Bij mij heten ze B, T en Fje. Dus gewoon hun voorletter. Okay. Ja. Dus daarom heet het zo. En ook toch omdat ik wel heel goed begreep... en dat mensen voor hun naar het theater gaan. Zeker voor Anne Wil, die heeft echt een... maar René en Henriette trouwens ook. Ze hebben echt... er komen echt mensen voor hun naar het theater. Het loopt ook. Wat heb je met ze gemaakt? Een stuk over drie zussen... die alle drie op een soort kruispunt staan... Het jongste zusje heeft een beetje een teruggetrokken bestaan. Die heeft een carrière als danseres gehad. En heeft nu... Ja, dat is een beetje klaar. Dat is niet helemaal duidelijk of ze nou iets aan haar been heeft. Of dat ze er gewoon uitgegooid is. Of danser, dat ze te oud is. Als danseres word je niet oud, toch? Nee, maar je kan natuurlijk dingen gaan maken. Of zo heeft ze ook wel gedaan. Maar zij zit een enigszins teruggetrokken bestaan. In een huurhuis ergens met veel troep erin. Daar woont ze, daar komt de middelste zus binnen zeilen. Die moet daar even schuilen. En die blijkt uiteindelijk een minister te zijn... die op het punt staat om in een mediastorm terecht te komen... omdat er allerlei grensoverschrijdend gedrag en angstcultuur... op haar ministerie en dat soort dingen. Ook heel erg 2024. Ja, precies. En de oudste zus die komt ook binnen... en die blijkt ook een reden te hebben om haar zusjes op te zoeken. Ja, ze brengen met elkaar de avond door. En uiteindelijk legt iedereen zijn kaarten of haar kaarten wel op tafel. En daar gaat het over. Dus het gaat ook over hoe zij allemaal ze ook een beetje een positie hebben... in die zussenopstelling van drie. Waar ze ook, nu ze oud zijn, niet echt los van komen. Ja. Dus ja, je bent altijd het zusje van je zus. Hoe belangrijk je carrière als minister of zo ook is... zij is ook gewoon het middelste zusje. Maar het is verfrissend om die verhoudingen nou eens te laten gaan... tussen een aantal vrouwen in plaats van dat een vrouw zich verhoudt tot een man. Ja, precies. Dat is zo'n bekende regel toch in Hollywood? Dat het vrijwel niet voorkomt dat een vrouw überhaupt een hoofdrol speelt... laat staan dat ze zich niet hoeft te verhouden tot een man. Ja, precies. Is dat iets waar je bewust op let? In het toneel bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld. Om dat soort rollen te maken die er niet zijn. Ja, zeker. Ik vind het wel belangrijk om ook je heel alert te zijn... op je eigen clichés en die van andere mensen. Ik geef les op de schrijversvakschool. En ik had een klasje van vijf studenten. En ik had hun de opdracht gegeven om een scène over een boedelscheiding te schrijven. Proza. Een kort paar bladzijden. En dus twee mensen gaan uit elkaar en ze verdelen de spullen... En uit hoe dat verdelen van die spullen gaat, daaruit moet blijken hoe die verhouding in elkaar zat. Wie bij wie weggaat, wie het verdrietigst is, dat soort dingen. Zonder dat allemaal letterlijk te benoemen, maar via de spullen. En deze vijf mensen hadden allemaal een tamelijk hysterische emotionele vrouw opgevoerd. Of in ieder geval emotionele vrouw, maar niet ook de emotionele uitingen lagen allemaal bij haar. En de mannen waren allemaal vrij. Of van zakelijk tot totaal ontoegankelijk in die scène. Gewoon weg. Ja, en het was eigenlijk zo stereotyp. Ja. En grappig genoeg, die scènes niet slecht. Er zaten echt hele goede stukken tussen. Maar we hadden het erover dat als je één zo'n verhaal leest... dan is dat helemaal niet erg. Dan zijn gewoon die twee mensen toevallig zo. Maar omdat ze dat alle vijf hadden gedaan... denk je toch, ja, dit onthult... hoe je onbewust meteen een soort indeling maakt tussen deze twee. Dan ben ik natuurlijk wel benieuwd. Zijn het dan mannen of vrouwen die dat schrijven? Dit waren... Maakt dat uit? Twee vrouwen en drie mannen. Ja, dus redelijke... zowel mannen als vrouwen schrijven deze eigenschappen toe. Ja. Aan mannen en vrouwen. Ja, en het was dus niet zo dat die personages verder heel clichématig waren of zo. Die waren allemaal best specifiek. Het waren echt wel goede dingen. Maar dit, ja, dat zat me toch niet lekker toen ik ze allemaal had aangehoord. Maar wat zegt dat dan uiteindelijk? Nou ja, dat je dus heel alert moet zijn op dit soort clichés. En dat je je dan moet afvragen, oh, zal ik het niet even omdraaien bijvoorbeeld? Of ja, dat moet natuurlijk helemaal niet, maar... Of zegt dat dan dat het in veel gevallen toch zo gaat, de werkelijkheid? Ja, wat is de werkelijkheid? Een deel van de werkelijkheid baseren wij, of ons idee van de werkelijkheid, op verhalen die we lezen, toch? Want hoeveel boedelscheidingen maak je nou mee in je leven? Die van jezelf misschien een keer, en dat iemand er iets over vertelt. En dan die 5 scènes die je erover leest. Heb je jezelf in het leven ook aan moeten leren om dat soort rollen te veranderen? Bij jezelf bijvoorbeeld? Hoe je verhoudt tot andere mensen? Nee, ik geloof niet dat ik daar dat ik daar echt iets in heb veranderd. Ben je bijvoorbeeld iets radicaal anders gaan doen na je eerste lange relatie? Jeetje. Nee, ik geloof het niet. Nee? Nou, niet echt in dit in het licht van dit onderwerp. Ja, je doet. Ik weet niet. Fasen in je leven hebben natuurlijk invloed op de volgende fase. Dus een bepaalde relatie kan daarna wel leiden tot iets heel anders. Maar of ik nou bewust met die rolpatronen of zo in de weer ben geweest, niet echt toch, geloof ik. Wat is het belangrijkste? Ik geloof ook niet dat ik zo heel erg in een feminine rol zit of zo. Nee? Nee. Ook nooit geweest? Nee, niet echt. Nee, ik heb me daar nooit zo heel behagelijk in gevoeld. Nee. Wat is het belangrijkste kruispunt in je leven geweest? Nou, ik heb echt een hoop kronkelpaardjes gelopen, maar ik heb niet één zo'n kruispunt waar het licht op staat. Nee. Nou, misschien gaan schrijven. Nou ja, met schrijven deed je altijd al, toch? Ja, maar dan publiceren. Het voelt toch wel als iets anders? Nou, nee. Dit weet ik. Ik heb er geen antwoord op, gewoon. Belangrijkste kruispunt, jeetje. Had je me wel even in het voorgesprek mogen stellen, dan had ik daar even over kunnen nadenken. Nou, maar je bent wel heel erg gefascineerd door die kruispunten in mensen hun levens, toch? Ja. Daar gaan je boeken wel allemaal over. Ja. Wat ik wel fascinerend vind, is dat je die beta-personages hebt geïntroduceerd in je boeken. Mm-hmm. We hebben het over Nicola gehad, maar je hebt er meerdere inmiddels op rij. Ja, ja. Terwijl je zelf geen beta-persoon bent. Nee. Wat fascineert je zo aan die beta-mensen? Nou, ik denk dat het te maken heeft met dat het... ik begon in mijn eerste boek zit een informaticus. En ik deed toen ik daar... Computerprogrammeur? Nee, echt wel. Het is echt over hoe informatie zich gedraagt. Het is iets tussen wiskunde en filosofie in, geloof ik. Ik heb dat haar gemaakt omdat ik was... Toen ik aan het boek aan het schrijven was... Toen deed ik een project op de TU in Eindhoven. En ik had heel leuk contact met 2 mensen van de wiskundefaculteit... En ik had op een gegeven moment dus bedacht dat zij logicus was of iets in de logica deed. En toen had ik ze gevraagd om mee te denken over wat zij nou zou kunnen hebben gedaan, waar ze een enige faam mee zou hebben verworven eind jaren 90. En toen zeiden zij van, oh, dan moet ze iets in de informatica doen. Want toen werd de rekenkracht van computers zo groot. En toen dat gaf een enorme vlucht aan onderzoek op dat gebied. En ik ging dus een paar keer naar Eindhoven om me te laten helpen met haar vakgebied. Ja. En dan elke keer als ik in de trein terug zat, dan voelde ik het me helemaal ontglippen. Dacht ik, en net begreep ik het allemaal nog. Je boven de pet eigenlijk. Ja, ik vond het echt heel super ingewikkeld. Maar waarom wilde je dan zo graag dat ze in die hoek van het spectrum zat? Nou, omdat zij op een gegeven moment hadden zij dus verteld over de Believery Vision. Dat is dan ook het onderzoek waar zij dan iets in heeft ontwikkeld. En dat ging over dat er als er één gegeven verandert in de dataset, dat alle andere veronderstelde dingen daarmee onder druk komen te staan. En dat paste naadloos bij een verhaal over 5 mensen die ooit een studententijd en een vriendschap met elkaar hadden. En daar zijn dingen gebeurd. Ze zijn elkaar ook uit het oog verloren. Sommige mensen zijn ook niet meer op goede voet met elkaar. En 20 jaar later wordt daarop teruggekeken. Nou ja, dat was de perfecte spiegel voor mijn verhaal eigenlijk. En toen kwam ik dus achter dat het zo kan werken. Dat als je je probeert te, als ik me probeer te verhouden tot iets wat ik eigenlijk niet echt begrijp, dan krijg ik een bepaalde alertheid of een bepaalde ontvankelijkheid om dit soort dingen op te sporen. Zo had ik ook toen ik met noodweer haar statisticus maakte. Toen werd het een hele goede metafoor voor hoe deze vrouw zelf. Dat gaat over iemand die op een hele gewelddadige manier verkracht wordt. Als ze net haar man leert kennen en zij vertelt hem dat nooit. Nee. Dus zij trekt zich een tijdje terug tot ze genezen is van al haar verwondingen. En dan pakken ze de draad weer op. De letterlijke verwondingen. Letterlijke verwondingen, precies. En zij vertelt hem nooit dat dat gebeurd is. En dat was een manier van omgaan met haar. Met de dingen in haar leven die eigenlijk een rationalisering vanuit de statistiek is, dat zij ook de extreme uit haar, de outliers eruit filterde, om zo tot een mooi gemiddeld bestaan te komen. Nou, dat is dan zo betekenisvol, vind ik, dat ik zoiets ontdek. En dat, dus dat is mooi. Dat heb je niet als iemand journalist is of zo. Of kunstenaar. Of kunstenaar. Zou Nicola ook dezelfde beslissingen niet nemen in haar leven als ze kunsthistoricus zou zijn geweest? Nou, vast niet. Denk je wel? Ja, dan zou ze misschien met schilderijenrestauraties moeten gaan knoeien of zo. Ja, het zou, dat gebeurt zou misschien ook, toch? Ook wel kunnen, ja. Ja. Ik heb laatst een documentaire gezien over Barnett Newman en zijn schilderij dat hersteld werd en wat ongelooflijke, ja, rare situatie opleverde van een restaurateur die de boel overschilderde. Dat schommelen gebeurt overal, toch? Ja, ja. Maar ergens blijft het je vasthouden. Misschien ook omdat het zo weinig individualistisch zou moeten zijn. Dat het allemaal keiharde feiten moeten zijn. Terwijl in de menselijke relaties die mensen vervolgens aangaan, is niets vaststaand. Nee, alles is interpretatie de hele tijd en subjectief. Ja, en dat is waar. Misschien is dat ook wel, werkt het daarom ook wel goed voor me. Dat is een zogenaamde echte werkelijkheid. Die bacteriën. Ja, een echte werkelijkheid, maar wel eentje die zich toch echt moet verhouden tot andere mensen. Ja, maar dat is dus natuurlijk in dat lab niet zo. Daar is het niet. Zo'n bacterie kan niet iets wel of niet goed doen of zo. Dat is, die doet gewoon wat die doet. Groei stimuleren bijvoorbeeld, of iets anders. Ik vind het zo jammer altijd bij dit soort gesprekken dat je het niet over het einde van het boek mag hebben. Nee, precies. Er gebeurt van alles. Dat vind ik zonde dat als je een muziekstuk gaat bespreken, dan kan dat wel. Ja. Maar we moeten het maar niet doen. Nee, ik denk ook beter om het niet te doen. Want het is ook wel, ja, het moet je wel een beetje verrassen ook. Ik dank je wel dat je hier was, Marijke Schermer. Het boek heet In het Oog. Mijn gast is Marijke Schermer. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Deze uitzending is uiteraard ook terug te vinden in uw podcast-app. En morgen dan is actrice Caro Derks de gast. Daar ga ik mee praten. Zij maakte met Wilfried de Jong een voorstelling over wielrennen. Mooi op tijd voor de start van het wielrenseizoen dat dit weekend in België van start gaat met de Omloop het Nieuwsblad. En hier zometeen na het nieuws is Mischa Blok te horen. Ik wens u nog een hele goede nacht. Thank you. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.